ta da bëgg wax wala ta tahaddud in qala kullu imra'atin atazawwajuha fa hiya 'alayya ka dhahri ummi koku fatal sa mu ho kaffaratun wahidatun fi awwali man yatazawwajuha wala shay'a 'alayhi fi man yatazawwajuha ba'daha aw zahar wala muzhar nak min nisaahi ci ay soxnam manam ay soxnam ñaar ba ñett ba ñent mu jekki jekki ci ben bar rek la si har ñom ñom ñepp nga xamne ci teggin wa ci waxin wa rek ben baat la boole ñom ñepp ñu dugg ci zihar ba wa taxamna wala tatahaddadu in zahara min nisaahi al arba' bi shiikhatin wahidatin bi an qala lahunna antunna halayya ka dhahri ummi xam nga ben baat la def ak ñom muy antunna yeen ñepp yeen soxna yi rek xam dañ leena boole ben baat bi waye nak fofu nga setlu ne takku ko ci dara manam ajul zihar ba ci dara na len bu ngeen demé ci marché ba ba bu ngeen solé ciol sangam ba bu ngeen demé keur sangam da jek jek ne len yeen dal yeen nga mel ci man ne sama gannaaw yaay xamne kon ben baat la ko waxe aju ko ci dara kon ben alaman rek mi ben kafara moko cey wax manam bu xasse kafaral kenn rek day melne kafaral ni ñepp aw karrarahu wala mu baamu batub zihar ba fekke ni da wax batub zihar ba jëmele ko ci ben soxnam waye nak taxul mu acc ko ci bo defé nangam wala nangam ak nangam mom dal da wax rek baamu batub zihar ba jëmele ko ci kenn mba jëmele ko ci lu upp kenn mo xam ci ben jotaay la mo xam du ci ben jotaay waye ak lu mën di am dal mom aju ko ci bo nangame wala bo nangame bu fekke de limu ay soxna itam da jekki jekki wax ak ñom non rek waye waxanti wut ak ke wala beutiku waxante ke manam nga xamne berate wul waxante wa kon baamu goge du tax alaman ba di baamu dedet alaman ba bu defé ben rek mu dal di doy niki mune soxna si anti halaya ka dhahri ummi anti halaya ka dhahri ummi dal di koy baamu ñaar yon ba ñatt wala mu wax ko sax ab lim ci ay soxna ne len antunna halaya ka dhahri ummi antunna halaya ka dhahri ummi baamu ko baamu wat ko way gis nga ko aju ko ci dara su boba bu ci yeneewul alaman ya limo nim baamo ben alaman moko ci war waye bu ko ci yene nako wax legi mom bu ci yene alaman ya limu mu dal di limu aw allaqahu wala mu ajbamu ga bi muttahidin ci aji ben bu fekkene dafa baamu waxinu zihar bi banopi am lum ko aj waye lam ko aj nak mom len dong la koku it bu lolé aji ko duté ben alaman rek moko ci war niki mu ne ko in dakhalti dara fa anti alayya ka dhahri ummi in dakhalti dara fa anti alayya ka dhahri ummi bu nekkon bo demé keur diou sangam yaangi melni ci man sama gannaaw yaay delu waxat ko ko waxat ko ko koy duté rek bu jigen ja demé ci keur waajoje ben alaman rek mo koy war mom gor gi lumay nak mu yene ca lima ko wax bu ko defé dama yene alaman yi may def tam limo nona kon su boba bawu alaman bu limo nona watax mu tek ci illa an yanwiya ndare bu dafa yene kaffaratin ay kaffara fatal sa mu ho kon danañu ko war manam lolé mu waxal ne la in tazawwajtu kunna jojé mu tambalé rek masal yoyep la bëgg bolé wala ne la kon bu fekké da ci ay yene won alaman ya limu ñu daldi wara limu ndax lam ko yene wala ho ñern goor gi def zihar al masu lalga ba'da wahidatin ci gannaaw ben kafara halal arjahi ci la gëna leung fa ibnu yunus mom goor gi def zihar bu fekke ne soxnaam sosé alaman ba da ko ca war ay yoon yoon kon neena bu defé ben alaman rek daldi mëna joté ak mom mo xam joté ak sawukaay la mo xam joté ak banexu ci lu bokku tak sawukaay la wa harumati aram qablaha ci ñeuk matal kafara ba al istimtaahu banexu ga xasse def dihar nak li fek defagul alaman ba bamu mat du saña banexu ci genn wet ci jigen jojé mo xam ci sawukay bi la mo xam ci lu bokut ak sawukay ba la waye nak da am wote da am ñu wax ne ci sawukay ba dong lañ ko ayé waye nak na dess ci yaram mo mëna ci banexu waye ñu bari da sawukay ba lul sawukay ba ñoo ci yamo yépp lañ koy ayé bakkira muy agalé alaman bi watax munala ci saraba wa haruma halal muzahiri qabla takmilha al istimtaahu bil muzahiri minha walaw bi muqaddamati jimaahin wa dhahirul musannifi walaw hajaza an jamihi anwaahiha wa huwa kadhalik manam talif kat bi waxe moy don ci sax xeti alaman yep la tele munu ci ben nit du sañ jotté ak soxnam so su mu defal zihar te deful alaman lolu nak limi metti metti dañ ci dogu japp ne mom bu tele yetti xeti alaman yep itam du sañ jotté ak mom jigen jam defal zihar te deful rek alaman tax muna qala bun harafata naqala bun al qattan an al ijmaha hala an al muzahira إذا لم يجد الرقبة ولم يتق الصوم ولم يجد الإطعام لا يطأ زوجته حتى يجد واحدا منها إلا الثوري وبن الصالح فإنهما قالا يطأها بلا كفارة معنى منار كيف فكسي من الثوري ابن الصالح يوم نانغو فكي تلينتي قيت ألمان يب مؤمن فون ذهار مجتك سخنام تدفقل بن ألمان ay lolou melna ni wet nañ ci wax joju waxaleha warna soxna si manhuho tere jeuker je waxaleha manhuho moy bu jeuker je beugé joté ak mom gana bam defé ci mom zihar mom soxna si da wara bañ warta nangu kon bu beugé joté ak mom ba sax banexu rek ak banexu gu mandi don rek da wara bañ mom jigen ji ndax bu nango day melni ku koy dimbulé ci moy motax dañu bëgg wax wa halal muzahiri minha wujuban man huwa min istimtahi biha qablaha li anna tamkinahu minhu i'anatun ala ma'siyatin wa wajaba warna in khafathu ndem ragal nako rafuha ak yekatem lil hakimi jëm ci aji atta ja manam soxna si bu ragalé ni jëkërum ji defan ci mom zihar dana jema banexu ci mom kon da ko war yobbu ci atté kat ba won ko ne ko ah mom ko defna jihar ci man teragal na bu sakku mata duma ci man dara ah kon nak day war rek mu dem ba ci atté kat ba wax ko lolu wajasa dagan na tawnu fo nek ku ci keur ji ma haa and ak soxna sim def jihar in umina de woluf nako bana buñ wolo jeukur ji xamne mom ko ragal yalla la bu xasi xam atté bi dana téyé bopam kon duñ ko ayé soxnam si nga xamne mom la defal jihar ci muy nek ak mom mana jekki jekki bokkum am nek mana jekki jekki dem ci mom tudu diso ndax wolu nañ ko wayé nak buñ ko wolo diko mom nañ ko yobbu ci atté kat bu mom gor gi ndax dara baña xew digënté ma soxna sa ba kéré muy def alaman bi bo xolé sara bi nak munala wala hu nazaru wajhiha wa atrafiha bila qasdi ladhatin la li sadriha wa fiha wala li shahriha ay bila qasdi ladhatin wa qila yajusu qalahu fi shamil wa saqata ratna mom zihar ba wala ngane wa saqata ratna mom ta'liqu zihari ajgan aj zihar ba intahallaq dem ajuna wala mi yata najjas te soti wut dana rote nak bi talaahi ci passema at talaasi madinat wa kaza bil waahidati al baina ñet ak ben bu facc buñu mën ta fay li ñoy amoo rek bu ne soxnaam bo duggé ci kër ge yaangi melni ci man sama gannaaw yaay bu ko waxe li bu nopp ne wulbeeti ku fasé ko ñet fasé ba men passé mo xamni mi ngi wul fay li da fekk boba soxna ci duggugul ci kër goge kon ganna ba bolbatiko jeuker jaar fi mu takkat ko soxna ci doora dem dug ci keur goge it du tax ñu ne ko zihar warna la dedet nak dañuy japp ne bo mu sey ga nga xamne ci lako aje won mom zihar bi jeexal na tak bi fi jeuker jaaré bam ñew takkat ko tak bu yes lu muy bo mu sey gu yes wa tahmuna fa in qala laha in dakhalti ad-dara fa anti alayka zahri ummi thumma tallaqaha talasan aw qala laha anti ba'inatun aw tallaqtuki wahidatan ba'inatan qabla dukhuli ad-dari saqata anhu ta'liqu adh-dhihari fa idha tazawwajaha ba'da zawjin wa dakhalat fala dhihara alayhi li zawalil hizmati al-mu'allaq fiha wa hadhihi hizmatun ukhra wa awla in fa'alat al-mahluf alayhi hal baynunatiha wa mafhum lam yatanajjas annahu law tanajjasa bi husulil mu'allaq alayhi qabla talaqiha talasan thumma talaqaha talasan fala yasqutu adh-dhiharu bi fa idha tazawwajaha ba'da zawjin fala yaqrabuha hatta yukaffira da wax ni nak bu fekkone ba waxe soxnam ne ko bo duggé ci kër ge ya nga melni ci man sama gannaaw yaay soxna sa da dugg ci kër ga ñeek mu koy fassé ñett yoon kon gannaaw bi bu ko fassé ñett yoon itam ba jëkër jaar fi mu takkat ko it jaar bobé kon day déllu ci dañ koy wax ne ko bala nga saña joté ak mom da nga def alaman bi aw ta'akhara wala mu mujj mom jaar bi bu fekké dafa tuddal soxnam am passé ñett tek ci jaar waye nak ci tuddu gi mom da ñëk tuddu passé mi ñett su baba day melni bo mi tuddu jaar ba te mujj jaar ba fekkatu fo fu mu taaw ndax bi ñetti passé amé rek jaar mënta amati fofu ndax jigen ji nekkatuton ci boomu seyam mom la misale ka neki bu neewon anti yow ta doxul aji fasé nga salafa ñett tegaat ci anti te yow da zahri ummi ya ngi melni sama gannaaw yaay xalé ci man ko ñëk ne ko anti taliqun talasan do ne ko wa anti halayka zahri ummi gis nga ne kon passem ñett mi mo jitu jihar dor ci top kon jihar bi amul fenn fu mu teggu kon gannaaw bi bu ko takkaate itam ci gannaaw jëkkeer di tax ñu wax ko ne ko defal alaman dedet taxawlihi niki waxam li khayri madkhulin ñeel kul ku ñu wetal biha ci mom de ko anti yow taliqun aji fasé nga wa anti te yow ka zahri ummi yang melni sama gannaaw ndey xalé ci man batay bu fekkone ne koko day kuñ ko may rek waye jotté wut ak mom dara kon bu ne ko fasénala te yaangi melni ci man sama gannaaw yaay kon fasénal donte agul ci ñett yit xam nga ndegam mom yottut ak mom rek benn passé da koy dal di feccal manam benn passé rek bu dalé bu musse gi dok du amati fayli kon nak bu ne ko fasena la tekine ko te yaangi melni ci man sama gannaaw yaay passé ma rek kay dal jihar ba mom amul fu mu teggu nga xamni bu wolbati ko takkat ko it kenn du ko xamni ko defal alaman ñek ngay jotté ak mom la in taqaddama waxlu ndem jituna ana bu fekke tuduna passé ñett tuduna jihar waye jihar ba da jitu te fekku ñu acc ko ci dara fekke dañ leen boole acc mok passé dana ko wax legi waye dal tudul na soxnam passé tudul ko jihar waye nak jihar ba jitu passé ma door ci a top koku kat mom dañuy japp ne jihar bi amna moy mu ne ko won anti alayya ka dhahri ummi wa anti taliqun talatan su ko waxan lolu da ko yaangi melni ci man sama gannaaw yaay dor ko ni nak fasena la ñetti fasé koku xam nga ne jihar bi mo jitu ci wax ji kon jihar bi day am fu mu teggu ndax bo bu musse gi batay ma nga fa ndax mo jitu wax gi ko wax ne ko fasena la ñett aw sahaba wala mu andonte bu fekkone ne jihar bi da ko acc mu and ak passé mom la misale ka niki bu newon in tazawwajtu ki ndem takna la fa anti kon yow talikhun aji fasanga salasa net wa anti tew ka zahri ummi yang melni sama gannaaw ndey xalé ci man bu fekke da ajon passem ak ziaram yar yep mu ajando len ci bu ko takke ne ko yow dal suma la takke fasé nga ñett yoon te yaangi mel ci man sama gannaaw yaay day japp ne kon degam passé mi ak ziar ci ñom lañ ajando batay batay ñoy ajji kondo nga xamni sa yu ko takke rek day japp ne fasé na ko ñett tay ziar na ci mom xamni bu fa jëkkeur jaaré bam takkat ko yit faaw day def alaman bi ñëk dora mëna joté ak mom dora mëna bañé xu ci mom wa in hurida dem garalef na xalihi ci mom nikahum ra'atin tak jigen fa qala munhi mom ummi sama ndaya fa ziharun kon zihar lañ koy jappé bu ni won waji waw diw mom lo ci xam do ko takka muni ah koku sama ndaya sama ndaye ji wax de bu fekke da ci a djublu mat na ma yaay duma ko tak xamne kon bañ nga tak rek la ci djublu kon des ko ci tek dara waye bu fekke da ci a yene zihar djublu ci suma ko takke rek melna ni sa yaay ba amul jenn yene kon dañ ko yenn ci zihar nga xamne kon legi su ko takke ñi rek ñu dal japp ne zihar na ci mom bala mu ko laal rek bala mu ko jégué rek na def alaman bi wa taxmuna inna wahu aw lam takun lahu niyyatun fa ka'annahu qala in tazawwajtuha fa hiya ka ummi fa in arada wasfaha bil kibri aw al karahati fala zihara alayhi wa tajibu dana war waye nak wa tasihhu dana wer mo gëna ne yalla fofu nenañu bil hawdi ca delu ga tajibu bo fi natale tasihhu ñoyamo day delu ca al kafaratu da bëgg wax ni bu fekke nak legi ganna bam sihare ci soxnam am nak dogo ci delu wat ci mom fofu nak fa lay wéré ci mu def alaman bi waye li fek amagul ak dogo ci delu wat ci soxnam mom bu defé alaman bi tam du ko taxa wër wata tahattamu dana war nak bil waqti ci laal ga manam nak bu xasse def zihar ci soxnam bu nopi wol beti ko jotté ak mom te defagul alaman bi kon alaman bobu mom di daldi war donte soxna sa faatu won na itam waye xusna jotté ak mom ganna bam defé ci mom zihar rek alaman bobu du ko wacc mukk ndax xus gam jotté ak mom donte sax jotté ga fatti dong la won du té rek mu fassé ko ñu taggo ak mu faatu mom soxna sa ño ci yamo duté alaman du war ko mom gor ga du ko waccati mukk mom tata hatam da bëgg wax ay tata khalladu al kafaratu fi dhimmatil muzahiri dil waqti lil muzahiri minha walaw nasiyan fala tasqutu hanhu bi mawtin wala firaqin wa tajibu dana waré nak dil hawdi ca delu ga wala tuju ci wuté du doy qabla ho ci ak jëkam wa tajibu bil hawdi da ko baamu wat ndax lemu ci sosale wala tujisu qablahu nenañu sax ni koy yenn yax yi ënde mo gëna jup te mo gëna noppalé yenn yax yi dañuy bind wa tajibu bil awdi wala tujisu qablahu wa tatahattamu bil watay gëna bam défé zihar bi li fek amut yene delu ca mom bu défé alaman bi tam du ko taxa doy wa hal huwa ndax mom delu ga nak an hasbu moy dogu hal waqta ci ak lal aw mahal imsaki wala kay and ak teega bolé ca ta'wilani ñaari deggin wa khilafu ak wote tam muy yari wax yu siiw dañu wote ci lan moy al hawdu amna ñu ne moy dogu rek ci jotté ak soxna sa ziharon ne ko yaangi mel ni sama gannaaw yaay ci misal bu dogu waté jotté ak mom rek lolu moy al hawdu donte amul yene teewat ko dirit teewul al hawdo ngok am ñu ne day dogo ci jotté ak mom ba nopi boole ci yene walé teewat ko dir sortu ni sax mu dogo ci da koy teye ba faaw waye day dogo ci jotté ak mom ba nopi da boole ci yene walé teewalé ko dir am nañu ne lolo koy taxane ak al hawdo kon am na ñaari deggen ci mu dawana tayit yaay wax yu siiw la wa saqatat ratna mom alaman ba in lam yata dem lalut بطلاقها تي اك فاسيه موم سخنا سا وموتها اكوك فاتوم دا واخ ني نغنا بوم زياري تي سخنام امون ايتام اك دوغو تي جوتيك موم واي جوت تا ديف جوتيغا كون بول بوتيكو تاغوك سخنا سا مو خام داكو فاسيه باسيه مو خام ني اموت فايلي با بوك بودي موم فايلي اي دا جفار ديم با جيخ با سخنا سا فاتو kon jeukeur je alaman ba wacc nako moy kenn duko ci wax dara legui legui waye nak bu fekke ne bam ko fasé la bool bëtu ko dem bëkk ko takkat nak bu ko takkaté ñu ne ko ah kon zihar ba delu ci na legui bala nga joté ak mom dara defal alaman bi kon nak ku zihar ci soxnam bu amé dogu ci joté waat ak mom dañ wax ne kon legui alaman bi war nako war ga kat nekut ñu mënta téggi ah kay nakoy téggi nak moy bu jëti wut ak mom dara dara mom bu ko fassé kenn du ko xane ko legui defal alaman bi waye nak su ko takaté na mu ñu ne ko ah diar bobé nga defan kat jëk nga koy fassé del ci wat na bala nga jotté ak mom dara defal alaman bi bu ziharon ci soxnam ba nopi nak bam yene delu jotté ak mom lata muy jotté ak mom far soxna sa fatu kon koku mom jeexna alaman bu wacc nako te ken du ko ci topat dara bi talaqiha jemu wax munala bi sababi talaqiha ay bi sababi talaqil mudhahari minha الباين للرجه إلا أن تنقضي حدته والمراد بسقوطها أنه لا يخاطب بها ما دامت باينا منه وهل تجسي ونخذنا ديموم كفارة با إن أتمها عندهم مطلنك تأويلاني نياري ديجين دفا الظهارون تسوحنام باتام بليدف alaman ba lata alaman bay ag nak mou lebeutiku fassé soxna ci fassé mo xamné amutuk fayli waye tew nak momu agali alaman ba ci gannaaw bam ko fassé noné ba nopi fofu nak mo am ñaari deggin ci mu dawana ñen ñi né alaman bobu doyna nga xamné bu fekké takkat nako alaman bam defoon rek doyna kenn du ko xamné ko defatal benen alaman am ñu né dédét alaman bobu doy bu ko takaté faaw mu defaat alaman bala jotté ak mom dara motax ñu wax né dana doy mom dañuy wone né fa iza tazawwajaha fa yajusuluhu watuha bila kaffaratin ukhra aw la tujisuna moy fa in tazawwajaha fala yaqrabha hatta yukaffira fofu nak mom ta'wilani mahalluhuma إن كان الطلاق بائنا أو رجهيا انقضت حدته أو لم تنقض ولم ينير تجاهها قبل إتمام الكفارة فإن أتمها فيها ناويا رجحتها وعازما على وطئها أجزأت اتفاقا تك تك تركون موي سوفيكي باسما باسم بايلي لون لا تأدي جيخنك مدوغوتي fayliko dogu ci joté ak mom daldi agalé nak alaman bobé mu tambali won ci ñëkk mu koy fassé koku maasi nañ ci né mom alaman bobu doyna mu ñëw nak ci alaman bi wahiya mom al kaffaratu i'taqu raqabatin modi gorél ab jam manam ñetti xéet la mom alaman bi wayé dañ koy tégalé bu jëk ngay jëkke tek ci ba ca top tek ci ba ca top waye bo mene bi do saña def ba ca dess bi ñeek na nga moy gorel ab jam gorel jam bobu nga man nako mom lay def la janinin du ca genu mbemur du saña gorel nak ko xamne da ambu ci biiru yaayam te juddogut ko xamne juddogut kenn du ko tudde raqaba kon ku judd ba nopi la mana gorel waye ku juddogut mom mene su ko gorel jublu ko def alaman tewul nak waxata ka gorena baxda wadhi ci gëna ak muccëm mom bëmuruma manam mom goor gi defoon ziar bu fekkoon ab jaam bu jigeenam ëmb mu dal dina li mu ëmb day korel nako muy sama jaamu ziar muy sama alaman dal tan wax ne du doy ndax lam nek mbemur ko it neena teewul mom gore ga sarna manam bu juddo itam dañu japp ne mom gore na ba nopi nak du te ñu laaj ko mu def benen jaam bu bokut ak mom wa munqatihin ak ajdok khabaruhu khabaram ba batay jaamum bo xamne xamatul ci mom dara xamul fam nek xamul mi ngi dund xamul deena bu ne mom la gorel muy sama alamanit du doy munqati qabruhu moy la yudra ahayun huwa aw mayit ala taqdiri hayatihi aslama amla li annahu laysa raqabatan muhaqqaqatan fa in ulima walau ba'da hitqihi annahu kana bi sifati man yu'taqu hani dhihari ajza'a bi khilafi aljanin fala yujsi'u walau wulida bi sifati man yu'taqu li annahu lam yakun raqabatan hina hitqihi manam nak jaamu ba nga xamni mo dem bu ne gorel nako muy sa alamanu dihar lu wax la ne la bu meuna xam ba xam ngay dund wala deena du meuna xam bobu ba xam mi ngi ci njulit wala nekul ci njulit ganna bobu nu wore ni mom boba ni soxla ci jaamu dihar yep amna ca kon batay ñu doylo gorel gam ko gorel lon mu dal nek alamanam lo no wut nak mbemur mi mbewruñ mom bu juddu won mel nu wara mel dara ci ku jeet du tax ñu jappé ko ab alaman dikoy du ko tax soti mom mu'minatin bi aji gem bañu ne day gorel ab jaam muy alamanu zihar dañ ci sartu mu nek bu gem waye bu dé ab yéfer du doy wa fin hajami nek na ci bu dé hajami manam dañu jublu bu dé al majusi wala al kitabi bu ndaw tawilani ñaari deggin ci mu dawana kiñ sañ forcé ci l'islam mom amna ñu wax né bu ko zihar waré bu gorel ku mel nonu rek jaana wacc na dana doy koku na niñ ko léralé moy al majusiyu mutlaqan ak al kitabiyu as-saghir ñu génné al kitabiyu al kabir amna ñu dal bu jaamum bobé nekké majusiyu mo xam mag la mo xam goné la ak bu nekké kitab yi ba nopi nek goné bolé ci su ko gorélé ci alamanu zihar mu doy su baba nak wa fil waqfi nek na ci taxawal ga hatta yuslimu ba mu tuub qawlani ñaari wax kon ñaari wax yi dal benn bi dané dañuy téyé jëkkeer je ne ko do laal soxna ci ba kéré yéfer bi nga gorél muy sa alaman feñal l'islamam mu lernu nañ li fek bobu din la bayyi nga laal soxna ci te kat bu fekke ne xosna fatu mom yeufur bobu nga gorel te feñal l'islamam kon alaman bobu doy da ngay defal benen lolu moy ben wax bi wax ba ca dess nak moy lolu jëruko ndax ndegam mom budé majeusi bobu mo xam mag la mo xam goné la bude kitab yi bu ndaw dañ koy atté rek ci diiné kako mom forcé ko ci l'islam té li ci ëpp dawul bañ kon bu ko gorélé def ko alaman rek dal nay doy du aajo ñukay wax nako do laal sa soxna ci té bay wuñ ba mo mi nga gorél feñal l'islam jëruko wax bu ci dess dal lool lay tektalé salimatin bi aji mucc ba day day delu ci jamba jam bi ñi def alamanu zihar day mucc ci yemu lay bëgg wax moy han qathi isbahin munis dag ab baram ben baram dong waru ci manki kon xam nga ne ñop ben baram waxale wuñ ko dag gi wax nak woné na ne bu manki won baram way yalla ko bindé nonu du wañi dara waye nak mu amon baram mëna tool ko ci gu ñak ko su ko défé du doy wa xaman ak ngumba manam bu mu nek ko xamne mën ta gis mo xam ngumba la mo xam bari yu muru la xamni mënu ca boole gis ba bok gis ba day jafé lol lol wa baka min ak nu moy na mëna wax mu am ak nu wa junun ak ndof wa in qalla ak donte newna na mucc ci ak ndof donte sax wër wu ne benn la ci say nako jël bi dikkel du ko taxalo wa maradin ak tawat mushrifin ji aji sopu de manam kami gorel bu fekke dafa tawat tawat jo xamne danaka ak fatom soretut koku bu gorele du doy wayna bu tawaton tawat jo xamne mom metewul nona kon bu ko gorele mu doy wa qatahi udunaini ak dag ñaari nopp namu ci ji ben nopp ci mom dag ba ñaar ñepp fekke ne nopp bepp dafa dag dem ba rawanti na ñaar yépp